Jedziemy. Jedzie pociąg z daleka, chcesz to na ciebie on zaczeka. Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej zabawy. Od kultury do kultury, przekracza granice, przebija mury. Północ, południe, wschód, zachód, pędzi pociąg pełen przygód. Kolejny dzień taki sam, nic się nie zmienia. Twoja pamięć RAM już do wyrzucenia. Świat jakiś nudny, wydaje się tu, a twardy dysk pusty, miejsca full. Chciałbyś go zapełnić, ale nie masz czym i jak. Cały czas mniemasz, że coś cię omija. Masz już dość swoje żony, kumpi szefa. Teren skażony, zamknięta strefa. Wiesz jak się miewa, prawa i lewa. Żyć tak się nie da, obraz się zlewa. Mówi ziemia do nieba, chciałabym się poczuć jak niegdyś Ewa. Urwać jabłko z drzewa. Ale urwał! Nic się nie stało i co teraz kurwa? Chcę, gdzie czysta woda, bo tu pływam w syfie. Boli już mnie głowa jak rów polewa. Ty wie, coś się zesrało z moim życiem w pytę. Mówiąc po żołniersku, najebało prądu w kitę. Może jakiś cud mnie uratuje. Z dołu dziękuję, masz opcję, chętnie się nią poczęstuję. Jedzie pociąg z daleka, chcesz to na ciebie on zaczeka. Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej zabawy. Od kultury do kultury, przekracza granice, przebija mury. Północ, południe, wschód, zachód, pędzi pociąg pełen przy... Rzuciłeś wszystko, zostawiłeś tyle. Inny świat blisko, będzie za chwilę. Pędzi pociąg pełen przygód, a ty w nim. Świat już nie dziwny, a bardziej prawdziwy. Co przedział, to inni ludzie, inny kraj, inny obyczaj. Zwiedzaj, byś ciekawych rzeczy się dowiedział, wyczaj. Co cię najbardziej interesuje i pytaj. Bo kto pyta, nie błądzi zazwyczaj. Rób co ci serce i dusza podpowiada. Tu cię nikt do niczego nie zmusza, taka rada. Kto będzie pałał nienawiścią, głupoty gadał i stawał się rasistą, ten od razu stąd wypada. Oj biada, jak przy wypadzie wpadnie na słup. Jak to się stało? On jechał, ja jechał i dup, i dup. Jedzie pociąg z daleka, chcesz to na ciebie on zaczeka. Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej zabawy. Od kultury do kultury, przekracza granice, przebija mury. Północ, południe, wschód, zachód, pędzi pociąg pełen przygód. Długi tak, że nie widać końca nigdzie. Nie starczy ci życia, by przedziały zwiedzić wszystkie. Na nowych stacjach doczepiają nowe wagony, taka procedura. A w nich nowi ludzie, obyczaje, kultura. Jakbyś akurat się zdecydował, że nie będziesz dalej tym pociągiem podróżował. Bo chcesz się ustatkować, rodzinę założyć, na dom zapracować, dla dzieci odłożyć. Nowe życie, możesz tak zrobić, ale żebyś pamiętał, że nigdy nie będzie tak jak kiedyś. By znów poszukać, nawet się nie fatyguj, bo już nie odszukasz pociągu pełnego przygód. A tak miało być, tak być powinno. Ciesz się każdą chwilą, zlikwiduj bezczynność. Opiekuj się rodziną i przede wszystkim przekazuj miłość. Rusza pociąg siną dal, znika smutek, znika żal. Konduktorze łaskawy, nie psuj im tej zabawy. Od kultury do kultury, przekracza granice, przebija mury. Północ, południe, wschód, zachód, pędzi pociąg pełen przygód. Gut, gut, pełen przygód. Gut, gut, pełen przygód. Gut, gut, pełen przygód. Gut, pociąg pełen przygód. Pełen przygód.